Wiary są szkodliwe jednakowo, ale islam jest w tym towarzystwie wyjątkowy. Chcą światem rządzić, władać przyjacielu, a za wrogów uważają wielu. Każdego niewiernego od psa gorszego, niemytego, każdego, który śmie się modlić inaczej. Czy wiesz, młodzieńcze, jeszcze co to dla nas znaczy? Inaczej niż w ekumenizmie jest głoszone raczej. Odpowiedź mi daj ty na to, kolego drogi, czemu opuszczane katedry wyją tutaj z trwogi, a w Riyadzie palą się żywcem dziewczęta? Czy o obłędzie takim nie jeden choć pamięta? Czy ku uciesze tłumów głowy spadające cieszą oblicze Boże na nas spoglądające? Bomby sunnitów, szyitów i szyitów, sunnitów pod czujnym okiem amerykańskich okupantów. A to wszystko filmuje telewizja Al Jazeera. Za chwilę będziesz się z nimi łączył co chwila. Al Jazeera nadaje, popatrz, już czekamy, telewizory włączamy. Al Jazeera. niewiernym z ręki kata. W imię Allaha śmierć niewiernym z ręki kata. W imię Allaha śmierć niewiernym z ręki kata. W imię Allaha śmierć także tobie z ręki kata. Tolerancja, cała Francja na wakacjach. Jeszcze chwila, o wszystkim się dowiesz z Al Jazeera. Al Jazeera, Al Jazeera. Al Jazeera, Al Jazeera. Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al, Jazeera, Jazeera, Jazeera, al, al. Jazeera.